sevmedim seni bir gün kırmadım. Hiçbir gün günahını almadım. Allah'ım bu nasıl şey, ben de anlamadım. Yıkıldım sessiz gidişine. Üzmedim seni bir gün kırmadım. Hiçbir gün günahını almadım. Allah'ım bu nasıl şey, ben de anlamadım. Yıkıldım sessiz gidişine. Yok yere gittin canımın içinin sevdam. Göz bebeğim kazana uydun, beni niye vurdun aşkım, aşk çiçeğim. Yok yere gittin canımın içinin sevdam. Göz bebeğim kazana uydun, beni niye vurdun aşkım, aşk çiçeğim. Yıkıldım sessiz gidişine.